gece. Öyle yalnız, öyle dertli, senden uzaksa bu gece. Tam gecenin ortasında, parlayan ayın şavkında, gözlerim yar yollarında, bekliyorum ayazlarda. Dön gel artık, bekliyorum, gece gündüz yanıyorum. Allah'ım ben bu kulunu canımdan çok seviyorum. Ayrı sen dönmezsen gülüm benim, gözlerimden yaşlar dilmez. Tam gecenin ortasında, parlayan ayın şavkında, gözlerim yar yollarında, bekliyorum. Tam gecenin ortasında, parlayan.